राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 27 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। यदि पति सत्संग या भक्ति करने से मना करते हैं तो पत्नी को क्या क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए, उसको दिखाओ है नहीं, उसको दिखाओ है नहीं। फिर पूछिए क्या पतिव्रत धर्म भगवत प्राप्ति से लिए बड़ा है? बड़ा वो सदा है, पति तो एक जन्म है वो सदा है। तो पतिव्रत धर्म बड़ा है या भगवत प्राप्ति की जो धर्म ये बड़ा है? पतिव्रत प्राप्ति बड़ा है, पतिव्रत धर्म है प्राप्ति के लिए। अच्छा। प्राप्ति नहीं है पतिव्रत धर्म के लिए, भगवत प्राप्ति पतिव्रत धर्म के लिए नहीं है। पति धर्म फल धर्म परमात्मा के लिए है। जो लोग घर परिवार और धन में आसक्ति छोड़े बिना मुंह से राम राम जपते है क्या उनकी गति हो जाती है? उनका ध्येय लक्ष्य हो तो होते होते होते, लक्ष्य नहीं हो तो धर्म मर रहा नहीं होता, लक्ष्य जोरदार हो तो बहुत जल्दी हो जाता है। अंग्रेजी स्कूलों में हिंदी की गिनती भी नहीं सिखाई जाती है, भारतीय संस्कृति का नाश हो रहा है, अतः आदर्श विद्या मंदिर जैसे विद्यालय के विकास पर प्रेरणा करने की कृपा करें। देखो दूसरे लोग अपने अपने धर्म की वृद्धि के लिए चेष्टा करते हैं, हिंदुओं की इनमें कमजोरी है। हिंदू अपने धर्म का पालन करने की चेष्टा कम करते हैं, अपना संबंध लगता है तो पता ही नहीं लगता है, उनका संबंध आवे तो हिंदू भी उत्साह मध्य अपने कृष्णाष्टमी है, राम नवमी है, उनका त्योहार हो तो खूब गाते है। क्या पटकी पड़ी है भगवान जाने, क्या कई बार क्या है सुनते नहीं। अब क्या करने में कृपा करो, कृपा कोई करो, कृपा तो आप लोग करो तब होगा, मेरी कृपा क्या होगा, आप लोग विचार करो। अभी तक तीर्थ थे जिन्हें तारीख की प्रशंसा है, तारीख की मान्यता है, उस तिथि की नहीं है। श्राद्ध करो तर्पण करो तारीख नहीं होता है, अपना जितना काम करो विवाद आदि करो तारीख नहीं होता, तारीख मुख नहीं जाती, तिथि मुख नहीं जाती, उसमें मुख की तरफ विचार ही नहीं करते, तारीख ही मुख नहीं है। कई बार कहा है मैंने और लिखा भी है, लिख कर भी बताया, कह कर बताया, तो भी बात दसी हो चुकी हूँ, उन बात जल्दी पकड़ रहे तो नरक में जाने जाओ, उन बात में बहुत जल्दी पकड़ रहे जाओ, छोटी बात को ठीक पकड़ते नहीं, सबके नहीं कहता हूँ, कई भाई बहन है जो पकड़ते हैं पकड़ते नहीं है, उनकी उन्नति भी हो रही है, भगवान में रुचि हो रही है, सबके लिए नहीं कहता हूँ, पर आम जनता है और ये सभी रुचि तारीख पर है, तिथि पर नहीं है। तारीख वो समझ जाएंगे, मैं वो तो सुना भाई, मैं तारीख समझता नहीं, तिथि बताओ तो डायरी में देख बताते, उनको तो याद नहीं क्या बतावे। आप हमारे भी थोड़ी बहुत भाई, मैं तारीख समझता नहीं, अपट आदमी हो तो बताओ, मेरा तारीख बता देना, कुत्ते थे बताओ कौन से महीने घूमते थे, तो फिर डायरी देखते डायरी में बताते, तारीख डायरी में नहीं देखते, तारीख बता देना, बताओ याद ही हो रही ठीक है, साची है झूठी बताओ, झूठी तो ढकार दो, क्या झूठ बोलते हो, कह दो इतने मेरे मेरे विरुद्ध लड़ो मत, मेरे को बंदूक है कोई आदमी बात है डर भी बात है, कहीं झूठ बोलते हो, मैं रिश्त नहीं करूंगा। हाँ दशा हो रही है, एक एक भाई एक एक बहन इनका विचार करे, तारीख नियम तिथि का विचार करो, मैं थोड़ा सा विचार कर दूंगा, थोड़ा सा विचार, कोई लंबी छोड़ी बात नहीं है, कोई सीखने कोई पढ़ाई करने नहीं है, इतनी बात है। अब तारीख भी आपको याद है, तिथि याद ही नहीं है, महीना याद नहीं है, तिथि याद नहीं है। अब मैं कहूं थे शिक्षा है जो हमें देर शिक्षा समझ ऐसे सुन में पदार्थ कहा तो कहूँ, तिथि और तारीख दोनों पता, तारीख याद है सारे, ये लोग बहुत माता हूँ मैं नाम है भाई, सच या झूठे तो कृपा करो, ये तो आज से पकड़ लो, आज सो अब जाओ, जब तारीख देख करके तिथि पकड़ लो, अब वो भाई ना है अपने नहीं बता सकते, श्राद्ध करो तर्पण करो कोई काम करो उत्सव करो विवाह करो शादी करो तो मुहूर्त देखना पड़ेगा, तारीख तारीख देख मुझे सब काम आपका तारीख से होता है, तिथि से तारीख से मुहूर्त देखता है, तारीख से मुहूर्त देख लोगे हो जाएगा क्या, सब काम को करना पड़ता है, याद तारीख आती थी याद ही नहीं है। सत्संग करने वालों की ये दिशा है, जो सत्संग करते हैं उनकी ये दिशा है, दूसरों क्या कहना है क्या क्या है नहीं भी, अब आज से ही हम तारीख को याद नहीं का तारीख को नहीं, तारीख साथ याद करो तो नरी बात है, तिथि याद रखेंगे, आदर्श हो रही है, छोटी छोटी बात को भी आदर नहीं देते, आदर नहीं करते, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति यक्षितः, धर्म हतो धर्म को छोड़ोगे धर्म नाश करेगा, धर्मो हतो वो तो हन्ति धर्मो रक्षति यक्षितः, धर्म रक्षा आप करो आप ही धर्म रक्षा करेगा, तारीख रे आप दशा करेगा, लिखो है नहीं कहीं बताओ, तारीख को याद करने रक्षा हो जाए बताओ, कोई बताओ आपका कल्याण होगा शुभ होगा, ये रामायण का पाठ तारीख से करते हो तिथि से करते हो, इतना ध्यान एकांत है सब किया ये तारीख से होता है, इतनी आवश्यक बात है वो भी याद नहीं करते, पाठशाला खोलने में दिखते रह गए इन पैसे एक बात है पर याद नहीं, इसका अर्थ होगा आदर नहीं, आदर हृदय में आदर नहीं है, निरादर है तिरस्कार है अपमान है, सब याद रखो तिथि को, तिथि बताए तिथि अमुक तारीख को आवाज, मेरे को हम उतारे को ये बात, अरे तारे को हम पहचानते हैं भाई, हम तो अपना आदमी आप विद्वान हो, जानकार हो, समझदार हो, प्रार्थना है कि तारे के अतिथि को याद रखो, सबसे कृपा करो, सबसे कहना है हाथ जोड़ करके आपको याद रखो। पक्की आज एक दिन कह दी सदा के नहीं मान ले, वो देरी तो और था प्रश्न आप थे हजार सदा का संबंध था, कड़ी बात है तो पशु बंद है बैठता ही नहीं, और पशु भी बैठता है उसे गया बीता गया उदीर तौर था प्रणाम हजार सदा का बड़े बड़े हाथी चांदे हाथी को चला चला चला करते है नहीं, लकड़ियों को ढोने वाले हाथी को मैंने देखा है, लकड़ियां ढोने लकड़ियां उठा कर मैं आते हुए काम करे जो करते तो पशु सुई गए भी तो गए थे कह दो माने माने तो याद आ गया, बताओ तारीख तारीख मत थी बताओ तारीख बता देगा तारीख कृपा करो सब कृपा करो सब आप लोग कृपा करो ये बात आज से ही हम थी तारीख को समझे मैंने लिख दिया बोर्ड में से लिख दिया जपा दिया कह दिया पर वही नहीं है सब की नहीं कहता हूं सब की नहीं कहता कई फिर दिन भी अच्छा लगे भगवान की बात अच्छी लगती है तो सब लोगों से करना लग गया अब बस एक एक दस दस पांच पांच सात दस सुई हो तो प्रसार हो जा इतने आदमी सीख रहे अरे पांच पांच दस दस बीस बीस और सीख रहा है तो प्रसार हो जा मैंने आप ही को करें सीखा हुआ दूर सीखा हुआ सत्संग करना तैयारी होता है। मैं कहता भैया मैं तारीख समझता नहीं हूँ तो कम से कम मारे सामने तो तिथि बता दिया करो, मैं जानता नहीं हूँ कौन सीता जो क्या हुआ है ना तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष याद याद है तो कृपा करो ये याद करो आज से सब छोटा बड़ा बच्चों को भी सिखा दो सब करोगे श्यावर राम चंद्र की ये मेरे जोर है श्यावर राम चंद्र बड़ी शर्म की बात है बहनों माता को हाथ नहीं करना बहनों माताओं को हाथ ऊंचा नहीं करना बहन मानते चुप रहा श्यावर राम चंद्र की जय अब बात याद करो अब तारीख तो छोड़ याद करेंगे तारीख और कर लो याद कर लो दोनों कर लो वरना ताजी तो मुख्य था कृपा करो पर ठीक हुआ अब भैया कीर्तन क्यों खोटे हुआ भगवान ने हमने कीर्तन तो खोटे हुआ बोला दूसरों के धर्म के प्रति हिंदू भाई इतना आकर्षित क्यों होते हैं? मूर्खता है आप बताओ क्या कारण है राज के खत्म में कई जगह अभी तक मुसलमानों की बात चले मुसलमानों का शब्द अभी तक चले, अभी तक कहता भैसम जी मोर होता है, आदर नहीं है, आदर हिंदू धर्म का आदर नहीं है, हिंदू गण में ना जावे शर्मा। तिथि और तारीख में क्या अंतर है, अपने एक भाई ने लिखा है इसमें। हाँ। तिथि कभी कभी एक तिथि दो दिन एक होती है, कभी कभी एक तिथि टूट जाती है। हाँ। हाँ। तो क्या करें, रोज पंडित से पूछना पड़ता है, और तारीख रोज अलग अलग होती है, उसमें किस पंडित से पूछना नहीं पड़ता, ये सुविधा है तारीख में। याद कर रहे, मैं थामा ही रहने वाला हूँ, पूरा महीना याद नहीं है, जनवरी फरवरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सब सब सितंबर दिसंबर पूरा याद नहीं है। मैं तो था ना एक ही फसल ना चैत बैसाख जेठ अषाढ़ को सब याद है, हर याद है। तो याद करना तभी होता है, कोई टूटी कोई बड़ी तो तिथि तभी याद हो गई। अब एक में आप इतना ही भूल गया, मैं बड़ो भारी तिथि सुंदर बहन नहीं छोटी और धोती वो नहीं, और क्या बात है मेरा छोटी से छोटी सी छोटी धोती देखने में बहुत छोटी धोती। तिरस्कार है, अपने धर्म का तिरस्कार है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का पालन करो धर्म आपकी रक्षा करेगा, तारीख का पालन करो रक्षा करेगा। लिखो बताओ बताओ आप वही बताओ अंग्रेजी पढ़ा तो बताओ धर्मो धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता रक्षा करेगा परिग्रह करे कहते टूट जाती है। महीना कोई 30 का होता है, कोई उठते कोई 28 होता है, बरोबर है महीना देखे तो होगा तारीख ठीक याद होती है। तारीख कोई सर कोई 29 का महीना, कोई 28 महीना, कोई 31 का महीना है कि नहीं है, वो तो याद रहते हो तिथि टूट जाती है आंधी रहती अखरा है ऐसी क्या है आप बताओ। मारे तो मानो तो चुप कर दिया स्वामी चुप कर रहे तेरी टूटती है बनती है तारी ठीक रहे ठीक है लगता है कोई 28 दिन है कोई 29 दिन है कोई 30 दिन है कोई 31 दिन का महीना होता है नहीं वो याद है क्या वो दीदी याद नहीं रहती बताओ अंग्रेज ठीक है 30 दिन का बन लिया। हाँ बोल बोल हाँ 28 दिन का महीना 28 दिन का नहीं होता महीना 30 दिन का होता 28 दिन का 29 दिन का महीना 30 दिन का महीना 31 दिन का महीना है कि नहीं वो तो याद रह जाएगा तिथि छूट जाएगा। याद आ जाए कोई बात है नाराज हो जाए हाथ जोड़ना मारवाड़ में कहा होता है मारवाड़ शब्द मारवाड़ शब्द समझने वाले कम आदमी है। फूट गया पाप आगली पंचे रेशो समझ गया पाप आगली पंचे रेशो फूट जाएगा कर्म फूट गया दोनों अरे वही बोलोगे हर बार ही पद गा रहे बार बार उन्होंने कई बार है लेकिन अर्थ को पद को नहीं अर्थ नहीं समझे पाव घाट पंसेरी कह रही पंसेरी पंसेरी पांच शेर पांच शेर को बाट पाव आगली पाव पति पाव ऊपर पावर पावर आने की पंचड़ी से फाट गया करम मत फूटिया तेरह करम फूटिया अरे पाव आगली पंथेरी सभा पास से शाम से बचाओ माता फोटिया था करम फोटिया करम दो तीन चोटी छोड़ दी फोटिया करम नाराज हो जाएगी समझे कोई नहीं। एक पंडित था कथा करता बेटे घर जाओ तो पढ़ाई करो। वो पढ़ कर आया कि ये पढ़ कर आया है तो तुम पढ़ कर पांच चार वर्ष हो गया तो राजा बोला कि पंडित है मुझे पढ़ाओ बता दो मैंने पीपे में खाखरा भर कर समझे आप समझते हो पूछो डाने देश माथ तो करते है बटते तक ठाई कहीं कर पा बोलो पढ़े तो वैसे दग दे माता से तब ठक ठक कहीं बोला अब बहुत कम है ये श्लोक और सूत्र है स्त्री प्रत्यय का व्याकरण में तो बहुत कम आदमी वो करी आज हाँ थोड़ा मिल गया क्या है अब तो इतने में से पढ़ जाओ समझाओ समझ गया तो कहीं विद्या है नहीं कोई तो मारा भाई मिलेगा कहीं कोई मारा पंजुड़ा पंजुड़ा आदमी पूछ रहा है क्या क्या बोलते हुए टिट पर धान धाम दिया था छोटा सा सोरा मेरा बात सच्ची है ना मेरी बात सच्ची बताना हुआ ही नहीं है कहते ये पूछो तो भाई मर दिया त्यार बार मैं तो तारी बार सुन लूंगा अब महीना कह रहा गणित से है तब एक दो तीन चार पांच सात दस दो दस बोलते क्रम से तिथि दिया तारीख दिया गणित दिया सत्य सत्तर रुपया ले सत्तर नहीं मैं तीन विषय छुटा गया एक बात सुना और सत्तर बार सत्तर बत्तर का समय संग वो नहीं सिर्फ तीन बीसी ले तीन बीसी समझिएगा सीधी बात है सत्तर बीतर थे मैं सत्तर पर संग तीन बीसी थी तीन बीसी लेता हुए साठ में सिर्फ तीन बीसी ले तो पूरा सत्तर बीत सत्तर दस आते साढ़ा तीन विषय है क्यों बात है पढ़ेंगे कहीं समझे खग समझे खग ही भाषा लॉर्ड जी महाराज शंकर नारद जी ने पूछे वहां जाओ काल बोलने के बाद क्यों खबर नहीं खाली शबद हो पक्षी चंडाला चंडाल पक्षी और साप दियो सुनाओ भाई भगवान नाम सुनाओ। आप बताया कि हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले लोग रक्षा नहीं करते धर्म की, दूसरे धर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो आप बोले कि उनकी मूर्खता है। लेकिन जो लोग दूसरे धर्मों में प्रवृत्त हुए हैं उनसे कुछ बात पूछने पर पता लगा है, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सी जातियां हैं, वार है, तिथियां हैं, कई व्रत है, जो पालन करने में बहुत कठिनाई आती है, कितने सारे पुराण है, कितने सारे भगवान है, तो इतना एक और दूसरे धर्मों में एक ही भगवान है, एक ही अल्लाह है, एक ही ईसा है। नहीं शिया और सुन्नी में बैर है, मार देंगे मुसलमानों में शिया और सुन्नी। जी सुना आपने, शिया और सुन्नी मार देंगे को मुसलमान बंद मुसलमान अब बैर आपस में है, मारते को हिंदू को हिंदू हिंदू से मारता है, ये मुसलमान मुसलमान मारे शिया और सुन्नी। देखो उनका तो भगवान एक ही ऐसा कहते हैं, वहाँ तो भगवान अलग अलग नहीं, एक ही भगवान है। तो मार दे आप आज तो जानते हो, आप पता है, मेरे तो पता है। उनमें जाति भेद है, जाति भेद है जी, कर्म कोई जाति कर्म समान है, बालक ने समझाओ कर्म से नहीं है, जाति जन्म से होती है, कर्म से जाति जन्म, कर्म से जाति अपने आप कर्म से जन्म से दोनों ही आती है। उन लोगों का कहना होता है कि हमारे यहाँ जाति है ही नहीं, मतलब जो विधर्म में बात करते हैं शिया सुन्नी पूछा, शिया और सुन्नी जी दो पूछा मार देंगे को अपने पैर आपस में, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र भैर है क्या नहीं, वो भय है उसे मानो मैं सच्चे झूठे भाई नहीं सच्चे नहीं दूसरे पूछो धान तो क्यों ते तो बड़ा पक्ष नहीं हुआ। बहुत सी बातें ऐसी उन लोगों ने चुन रखी है जो हिंदू धर्म के लोग अपनी तरफ खींचने के लिए, ऐसी बातें अपनी खंडित करने के लिए चुन रखी है, जो हिंदू लोग उसमें प्रवृत्त हो जाते सुन करके। ये कारण नहीं है मूर्खता है, श्रेयान सधर्मो विगुण गीता में लिखा है गुण रहे तो अपने कल्याण करने वाला है, पर धर्मो भया वाला है वो भयांतर स्वधर्मे दम श्रेय अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, पर धर्म हो भया हुआ ब्राह्मण क्षति बांधते हो नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र घड़ी के ज्यादा पुर्जों घड़ी ठीक होती है, थोड़े पुर्जों की बढ़िया घड़ी कौन सी होती है घड़ी बताओ, जिस घड़ी के अनुसार चलते हैं वो घड़ी ज्यादा पुर्जों की ठीक होती है, थोड़े पुर्जों ठीक होते है, पुर्जा पुर्जा होता है बेटा, ज्यादा पुर्जा ठीक होती है, ज्यादा पुर्जा हिंदू धर्म ठीक है, मैं कह तो अब बोल गया मैं सासी बात गई था ठगाई नहीं करे इन्हें मैं सीख तो हाँ बहुत बात है बात खोटी माँ भाई नाम भगवान नाम से खोटी माँ इतना आदमी समय जा रहा है एक अलग मारा को बात सोच पत्ते और दो पत्ते भगवान निकले ठहरिया नहीं मिले कड़ा नहीं मिलेगा पेड़ नहीं मिलेगा ऐसे नहीं मिलेंगे फूल देना और एक एक बता और बारह महीने में सबके सब झड़ जाते सबके नहीं आ जाते अरे उन्होंने बातें डेरी नहीं इसलिए एक आते एक भैया भाई है ना झूठी खाल है। एक में अनेक और अनेक होते भी एक, ये हिंदुओं में सिवाय बताओ कहीं नहीं मिलेगा। अनेक होते हुए भी एक, एक होते हुए अनेक। कुत्ता एक समान नहीं होता, गधा एक समान नहीं होता, खच्चर एक समान नहीं होता, वृक्ष एक समान नहीं है। वृक्षों में चार पांच छह जाति में बता सकता हूँ, एक नहीं होते। धीम धीम एक नहीं होते। कहीं पीले पत्ते में होता है, कहीं हरे पत्ते में होता है, कहीं पत्ते छोटे होते हैं, कहीं पत्ते बड़े होते हैं। आप देख लाना नहीं मामा, पांच दस धीम है, सब धीम एक जाति में नहीं मिलेगा। सब होते हुए धीम एक, एक धीम एक में अनेक और अनेक में एक, ऐसा मिलेगा नहीं कहीं में। भगवान मिलेगा ऐसे विचित्र रचना भगवान में। आप हड्डी है तो इस एक हड्डी में एक हड्डी एक हड्डी उसने एक है, एक देख लो शरीर एक है। इतना है आदमी सबका चेहरा दो एक मिले, दो आदमी का एक चेहरा नहीं मिलेगा। हजारों आदमी आप देख लो, नई नई डिजाइन है, नई एक बंदी जाती में ऐसे पशुओं में कुत्ता एक समान सभी एक एक जैसा है। अनेक होता है कुत्ता एक, एक कुत्ता अनेक होता है। बंदर एक है, बंदरा में भी एक जाती है। लंगूर अलग है, लाल भोरा अलग है, काले भोरा अलग है, अलग अलग स्वभाव अलग अलग है। एक एक चीज एक शिष्य होती, वो कोई काम के नहीं होती। काम वही है, इतने हरारे सब इतने कृति है, एक शरीर है नारी। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नारे नारे, परंतु सब मनुष्य, कोई किसी का त्रास नहीं करता। तीसरे चतुर्थ शिष्य तेसर चौसठ वन है अक्षर। अरे देखा जाए तो काव्य माम सना कैसे लेंगे मातक पच्चीस अक्षर है, पच्चीस अक्षर है काव्य खप गज गज गायना नाम और यारे लावा चार चार चार अल्प प्राण और महाप्राण है। एक आश में कई बार लो खा खा लोड़े खाते महाप्राण है, अल्प प्राण है, एक चीज है ही नहीं। ऐसी बारना वाला कोई कहीं नहीं मिलती। मैंने खेल भी है, आपको किसी को पता हो तो आप बता दो, फिर मैं देखूंगा। कहीं भी किसी देश में किसी में अपनी वर्णमाला के समान वर्ण बता दो, है ही नहीं। छब्बीस है, छब्बीस हरिओम तटसठ बोल दी हमें तय बोल दिया दांत तोड़ दिया दांत बोल दिया ऊपर हमें कोई बन बता हो कहीं बता बहुत महाप्राण कल प्राण खमा प्राण गल प्राण खमा प्राण गल प्राण ये गल प्राण है मेरे प्राण कोई बरमाला किसी देख रहे मैंने कल कर एक हो जाते एक छोटा हाथ और आते भैया भैया भैया भैया एक बजे हो गया एक बजे नहीं है अनेक होते हो भी एक हाथ एक है कितने भेद है शकुन है ना चले करो तो यू करोगा यू करोगा कोई बताओ तो मारे कैसा यो मारे कैसा लड़ाई हो जाएगी कहीं बड़े हुए सही होगो सही होगो बारे बताओ एक होना चाहिए आमने एक एक हो जाओ एक बड़ा है सब चल अरे भगवान की रचना ही विचित्र है विचित्र हिंदू धर्म में ये चीज है और धर्म में सब अक्षर में अक्षरों में सैया में सब एक भगवान एक भगवान वासुदेव सर्वम सर्व नहीं है वासुदेव गीता सिद्धांत है एक विचार रहा तो मुसलमान में कई तरह के विद्यास कई तरह रामचंद्र मोर मुकुट वंशी गंगा मैया।